gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 listopada. Minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ostrzejsze kary dla piratów drogowych ogłasza resort sprawiedliwości. Na konferencji jest nasza reporterka. Donald Trump ponawia deklarację z kampanii wyborczej. Wojna Rosji z Ukrainą musi się zakończyć, mówi. Dziś Światowy Dzień Ubogich to okazja, by inaczej spojrzeć na ludzi w kryzysie bezdomności. To, że ktoś jest dzisiaj na ulicy, to nie znaczy, że on jest sam sobie winien. Będą zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa drogowego. Chodzi m.in. o zaostrzenie kar dla osób, które złamały sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i kierowców pod wpływem alkoholu. O nowych regulacjach poinformowali ministrowie spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz infrastruktury. Przed kancelarią premiera jest Klaudia Dadura. Klaudio, powiedz, jakie konkretnie zmiany zaproponowali ministrowie? Chodzi o wprowadzenie możliwości orzeczenia przez sąd dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów dla drogowych recydywistów. Zakaz miałby dotyczyć tych, którzy kierują samochodem mimo już obowiązującego zakazu. Mówił o tym minister sprawiedliwości Adam Bodnar. I media informują o tym, że pomimo tego, że obowiązują zakazy sądowe, i tak ci sprawcy dalej kierują pojazdami. Chcemy wprowadzić, że jeżeli ktoś łamie zakaz sądowy prowadzenia pojazdów, to żeby po prostu istniała możliwość orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Wśród innych propozycji jest przepadek pojazdów dla kierujących pod wpływem i mających od 0,5 do 1,5 promila alkoholu. Z kolei wobec kierowców, którzy mieliby powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi, ma być ograniczona możliwość zawieszenia kary pozbawienia wolności. Zmiany zaproponowane przez rząd trafią do konsultacji społecznych. Klaudia Dadura, dziękuję za relację. A w południe przed prokuratorem stanie Łukasz Rzet, podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Wczoraj 26-latek został przekazany polskim służbom przez niemiecką policję. Wrócił do kraju dokładnie 2 miesiące po tragicznym wypadku, w którym zginął mężczyzna, a żona ofiary i dwójka jego dzieci zostały ranne. Wojna w Ukrainie musi się zakończyć, oświadczył kilka godzin temu Donald Trump. Prezydent elekt mówił o tym podczas wydarzenia zorganizowanego przez ośrodek America First Policy Institute na Florydzie. W ostatnich miesiącach, szczególnie podczas kampanii przed wyborami, Trump wielokrotnie wypowiadał się w sceptyczny sposób o kontynuowaniu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Deklarował też, że może zakończyć wojnę między Rosją a Ukrainą w ciągu 24 godzin. A wkrótce na front wyjedzie ukraińska brygada Anna Kijowska, informuje agencja Union. Żołnierze przez ponad 2 miesiące przygotowywali się do walki we Francji. Tam zostali również odpowiednio wyposażeni. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Kilka tysięcy Ukraińców wyposażonych w ciężki sprzęt wojskowy produkcji francuskiej będzie miało wpływ na sytuację na froncie. Taka jest opinia niezależnych analityków wojskowych. Zwracają oni uwagę, że około 4,5 tysiąca żołnierzy dysponujących czołgami i artylerią będzie przeciwwagą dla rosyjskich oddziałów operujących w Donbasie. Agencja Union przypomina, że Moskwa rzuca na tym odcinku do walki duże grupy wojsk, aby w krótkim czasie zdobyć kontrolę nad całym Donbasem. Według ukraińskiej redakcji Rosjan mają wspierać żołnierze północno-koreańskiego reżimu, którzy od kilku tygodni są zwożeni do obwodu kurskiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Światowy Dzień Ubogich jest po raz 8 obchodzony w Krakowie. Na Małym Rynku stanął namiot spotkań. Brat Jacek Waligura, kapucyn z dzieła pomocy świętego ojca Pio, mówi, że to okazja dla wszystkich, by zmienić stereotypowe spojrzenie na ludzi w kryzysie bezdomności. Te rozmowy, one były o tyle ważne, że pozwoliły mi przełamać taki stereotyp, który był we mnie, że bezdomny to sobie sam zafundował to życie. A tam usłyszałem historie, które pokazują zupełnie inną rzeczywistość. Rzeczywistość nie jest czarna. To, że ktoś jest dzisiaj na ulicy, to nie znaczy, że on jest sam sobie winien. Ta bezdomność jest pewną wypadkową, do której ten człowiek w kryzysie nawet ręki nie dołożył, że to spadło na niego. Potrzebujący będą mogli skorzystać z porad prawnych i psychologicznych, pomocy socjalnej, aktywizacji zawodowej i wstępnej kwalifikacji medycznej. W namiocie spotkań wolontariusze przygotowali posiłki i gorącą herbatę. To był serwis Trójki.

coś pod nosem, teraz wróć. Wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Tak właśnie brzmi singiel promujący najnowszy album Kaśki Sochackiej, ta druga, premiera dzisiejsza, 2 lata po debiutanckim albumie artystki, po dużym sukcesie przy okazji, więc no, oczekiwania były i są duże. Zresztą trochę o tych oczekiwaniach również ta płyta opowiada. Płyta, jak mówi wokalistka, także o miłości, o nadziejach i rozczarowaniach, o staraniach i odpuszczaniu, o byciu tą drugą dla innych i dla siebie samej. Po singlu Komary, no słychać, że jest pięknie, mimo że przyznaję się bez bicia, jeszcze tej płyty nie słuchałam, to mam przeczucie, że tych oczekiwań Kaśka Sochacka nie zawiedzie. A i wieść niesie, że niebawem o płycie ta druga opowie Maćkowi Jankowskiemu na Trójkowej Antenie, więc posłuchamy, poznamy jeszcze więcej szczegółów dotyczących tego albumu. To premiera dzisiejsza, to teraz czas na naszą piosenkę dnia, równie piękną. This version of me you've made, can I just be honest? Sometimes it just feels so fake. It's not what you promised. I'm used to my baggy jeans, but you on that tight shit. You know that it's not my scene. You know I don't like it. You say you want attention. I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife. I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, don't cry. Oh yeah. I'm good on my own. Never promised devotion. My eyes are void of emotion. Don't cry. Znakomita Nia Smith w audycji Nowe w piątek. Debiutantka, zaledwie 20-letnia, chociaż pisać piosenki zaczęła jako 14-latka. Pierwszym singlem podzieliła się ze światem kilka miesięcy temu. Teraz przyszedł czas na Don't Cry. Takie piękne dźwięki dzisiaj na dzień dobry i nasza piosenka dnia, więc jeszcze dziś na trójkowej antenie się pojawi nieraz i będzie nas wprowadzała w taki weekendowy nastrój. Tydzień temu ten utwór znalazł się w propozycjach do pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów. Ja przypominam, że głosować można do dziś, do 12, więc jeśli się Państwu podoba, to śmiało jeszcze można oddać swój głos. trójka.polskieradio.pl/głosowanie. A już teraz kolejna płytowa premiera piątku, tym razem z zupełnie innej kategorii, bo jest to album rapowy z zagranicy, dokładniej z północnej Karoliny, od Corday, The Crossroads i utwór z udziałem, uwaga, Kaniego Westa. No Bad News. No news today, no bad news today, no bad moves today, nothing to prove today. No news today, no bad news today, nothing to prove today. Times I used to. I got a call from my nigga Macko doing a bid. 30 years, but still the same nigga I knew as a kid. Put a smile on his face to see me doing my shit. I asked, did he have commissary? And he said, is she lit? And his mom just graduated, she just got her degree. And on the phone, I hear his glee, he bout as proud as can be. We spent the hour reminisce how he was wild in the street. But by his attitude, you think he's getting out in a week? He told me, no news today, no bad news today, no bad moves today, nothing to prove today. No news today, no bad news today, nothing to prove today. Times I used to pray. Hey, running the road, that's bad news. Gang affiliated tattoos. The stakes is high like Wagyu. But shit, who asked you? Top down in the Jack coupe. Them boys really from the concrete. They'll make your wig split like a rap group. Okay now, got bread so I'm staying out the way now. First class from the Greyhound, you should've stayed down. Plain James, no more bust downs. Bro just came home from a touchdown. I told him don't look back or fuck round. He never listened, say you on demon time, this the exorcism. Bro copping loads, just off my name, they throw some extras in it. So much money piling, my accountants earning their percentage. My daughter's the heiress princess, I took her to Paris, Venice. Her closet embarrassed bitches. Chanel diaper bag, fuck it, I don't like to brag. She fly just like a dad, humble just like a mom. I sit back and write my rhymes, think about this life of mine while listening to Life and Times. No news today, no bad news today, no bad moves today, nothing to prove today. No news today, no bad news today, nothing to prove today. Times I used to pray. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie przeszkadza mi korytarz w osobowym, ani kawa rozpieszczalna. Ze stacji po 5 zł najbardziej lubię czytać. To gdzie nas zabierze rozkład, za zakładkę mi wystarczy. Twój palec kiedy kończę rozdział. Trasy po drodze jedną. zrozumiemy ten prawdziwy cel. Czekamy jak najdalej od dźwięków ulic miasta, byleby niczego nie słyszeć. Na biegu wrzucę luz, telefon i myśli wyciszę. Trasy po drodze jednokierunkowej, jak hobby tam, ale nie z powrotem. Trasy po drodze jednokierunkowej, jak hobby tam, ale nie z powrotem. Hobbit, tam, ale nie z powrotem. Taki ciekawy tytuł nawiązujący do twórczości Tolkiena nosi ten utwór. Utwór duetu, którego nazwa nawiązuje do twórczości innych pisarzy, braci Grimm, bo duet nazywa się Jaś i Małgosia. Tak się ładnie złożyło, bo tak naprawdę muzycy nazywają się Małgorzata Kudła i Jan Przepiórkowski. To jest warszawski duet, który w moim odczuciu no, brzmi trochę jak Linia Nocna. Nie wiem, czy państwo pamiętają taki duet. Chociaż też mają swój bardzo ładny styl. Właśnie wydali płytę Pocztówki z pandemii debiutancką, a ten utwór, który za nami tę płytę promował, pojawił się zresztą rok temu. Tak z tego, co widzę, prawie co do dnia. A jak już o rocznicach mówimy, to 50 lat temu ukazał się taki album jak Living in the Material World George'a Harrisona. Tutaj może już nie tak aż co do dnia, kilka miesięcy zapasu mamy, ale dzisiaj światło dzienne ujrzała reedycja tego albumu z dodatkowymi smaczkami, między innymi nieco odmienioną wersją utworu Try Some by Some. Way back in time, someone said try some. Buy some, I bought some, oh, oh, oh. After a while, when I tried them, denied them, I opened my eyes and I saw you. Ooh. Try Some, Buy Some w wersji alternatywnej. 50 lat od wydania albumu Living in the Material World George'a Harrisona. Znakomicie się tego słucha w piątek o 10.27. No i tak się złożyło, że to nie jedyna płytowa reedycja, którą dzisiaj ze sobą mam. Otóż zespół The Black Keys również przygotował poszerzoną wersję jednej ze swoich płyt, dokładnie albumu Ohio Players, który miał premierę w kwietniu tego roku. No i w ramach tej reedycji na płycie pojawiło się kilka nowych kompozycji, między innymi, no właśnie, utwór Sin City. Ohio Players Trophy Edition, dzisiejsza płytowa premiera, reedycja kwietniowego albumu The Black Keys, zresztą jeden z singli, który ten album zapowiadał, można także znaleźć w propozycjach do naszej listy przybojów, a mowa o utworze I'm With The Band z udziałem Becka. Jeśli chodzi o nasze propozycje, te do listy, to wśród nich jest także utwór Kierasa z gościnnym udziałem Lecha Janerki, Skleroza. No i tak się składa, że dzisiaj mamy całkiem dobry powód, żeby ten utwór pojawił się w Nowym w Piątek, ponieważ Kieras właśnie wydał płytę, na której Skleroza się znajduje. Marzenia ściętej głowy. Odpoczywam jak za starych czasów, odpoczywam jak za starych czasów. Odpoczywam jak za starych czasów, choć o dowód pytają mnie jeszcze. Nie ma co się wstydzić tego, kim chce się być. Bylebym tylko tego nie zapomniał, bylebym tylko tego nie zapomniał. W końcu przyjść duszy zaruszy się i zaplątam. Chcemy być ważni, a my lepiej najważniejsi z ważnych. Kiedyś oduczę. Głupotą była iść z krótem. Przestałam bać się śmierci, bo się nie ma co bać. Poszliście pierwsi, to siedzę sobie sam. Obmyślam plan, jak tu i tam. Jest trochę lemoczejszy.

Jakub Skorupa i Trzy Kropek, czyli utwór, który można znaleźć na płycie Zeszyt drugi, ale dzisiaj ukazał się teledysk do tego utworu, stąd też obecność kompozycji w Nowym w piątek. Jakub Skorupa właśnie jest w trasie. Jutro zagra koncert w Krakowie, w Poczcie Głównej, a 23 listopada na przykład we Wrocławiu, w Łączniku. I my mamy podwójne wejściówki na te wydarzenia, tak więc śmiało można wpadać. Wystarczy napisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl, dopisać miasto, ja już się postaram, żeby wejściówki trafiły do Państwa. No to Państwo piszą, a my gramy kolejną nowość, tym razem soulowo-rapową, Joshua Luke Smith, Alice Lee w utworze Good to Me. Looking back on my history, time after time you have stood with me, through the madness and the mystery, you've been so good to me. Thinking of my younger self, hiding in the upper shelf, standing in the mire, quoting Jeremiah and speech to Bell, chilling under Satan's spell, secrets I would never tell. I'm not an open book, but somehow you have read me well. Can't believe how far we came, scars show the story gained. Watch how you made a way, like Moses through the reddest waves, dreaming of a better day with a better wage. Just said we gotta raise our race like a rental place. Check the resume, been a renegade since M&J, turning heads since I came of age, putting pen and page, trying to integrate Hemingway with Dillacrates. And every time I feel a way, I feel a pain. Grew up where they look at you like dinner plates. When you in this place, wear the breastplate, cause they play chess with your breath. You should check your makeup. Jumped on the estate, trying to make a name. Cried myself to sleep for 7 days. Made mistakes with my escapades. And in my shame, you would lift my face. Even now, you still give me grace. I look away, you tell me it's okay. You heal my heart, you heal my pain. You make my darkest night the brightest day. My mom told me just to say your name. And the monsters in my head and beneath the bed would run away. And after all these years, I say the same thing to my kids when they feel afraid. Yeah. Looking back on my history, time after time you have stood with me. Through the madness and the mystery, you've been so, so good to me. So, so good to me. So, so good to me. So, so good to me. Last night it occurred to me, I'm standing where I've yearned to be. Life ain't perfect, still hurting, most people never heard of me. Still paying debt back, still grieving back, listening to Back to Black. At least we can still feast on that. Despite how absurd it is, life is like the purest gift. I'm standing on the mountaintop, looking out at the furthest cliff, thinking I ain't deserving it. I'm convinced, if I was gonna die tonight, this would be the final verse I'd give. I've seen your faithfulness in the depths of my grief, a balm of my heart breaks, the calm presence of peace. And in the depth of my dreams, you've been the breath in my scream, holding me together like the edge of my seams. So when I get stressed out, I take a second to breathe, cause I already have everything that I need. Yeah, when I get stressed out, I take a second to breathe, cause I already have everything that I need. Yeah. Looking back on my history, time after time you have stood with me, through the madness and the mystery, you've been so, so good to me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Póki jesteśmy tu, to nie finał. Ten grób żyje, tylko sobie kimał. Czasem przyda się pauza, przyda się rebound. Norłowo znów wyjdzie mnie freenał. Do studia, bo podwórka toną w podróbkach. Gdzie mój to rapa, ale nadal trzymam. Pod ziemią te style w próbówkach. Dla nich mam dożywotni respekt. Dzięki nim jestem tym, kim jestem. Odnalazłem domi, swoją przestrzeń. Ola Perdomi, Karol, Nadia, Kapi, Madziej, Fifi, na pewno też jeszcze. Czas mi synek, że przewinęła się wiele ksywek, ale znam pewnie tylko urywek. To dla matek i ojców fundowego stylu, a ty wymyślę w końcu coś nowego szczylu. To dla matek i ojców fundowego stylu, a ty wymyślę w końcu coś nowego szczylu. Ta stylowa to moja wina. Original one, miasta Gdynia. Ta stylowa to moja wina. Original One, miasta Gdynia, ta styluwa to moja wina. Original One, miasta Gdynia, ta styluwa to moja wina. Original One, miasta Gdynia. Ja, a ty no ty syn, że to śledzisz od czarnego swingu. Dobrze wiesz, która jest godzina, jeśli masz tu półce underground zina. Zawsze powtarzasz płynnie, na co masz uważać z panną na wydmie. Znasz odpowiedź, powiedz mi szczerze, co to jest więcej niż jedno zwierzę. Pozdro wariatki, wariaciki, za czasy gdy nie liczyły się pliki. Każdy chciał tylko powiedzieć, co czuje do rytmu muzyki. Wystarczyło poka, bicik, kartka, zeszycik, tu były dwa zapalniki. Dobra, czasem 07 oraz Giecik, albo ziom, który przyjechał z plaży Waikiki. To dla matek i ojców fundowego stylu, a ty wymyśl se w końcu coś nowego stylu. To dla matek i ojców fundowego stylu, a ty wymyśl se w końcu coś nowego stylu. Ta styluwa to moja wina. Original One, miasta Gdynia. Ta styluwa to moja wina. Original One, miasta Gdynia. Ta styluwa to moja wina. Original One, miasta Gdynia. Ta styluwa to moja wina. Original One, miasta Gdynia. Ta styluwa to moja wina. Original One, miasta Gdynia. Ta styluwa to moja wina. Original One, miasta Gdynia. Ta styluwa to moja wina. Original One, miasta Gdynia. Ta styluwa to reprezentuję stuką swoje miasto. Czuna ta stea, co malami pije grabę. Czuna ta stea, to jest mordu jedność. Czad, okej, podobno miła TZ przeprowadził się do Gdyni i o tym gdyńskim klimacie w tym numerze między innymi opowiada. Moja wina. Trochę to takie kumpelskie rapowanie. Słów kilka o tym, jak bardzo miło lubi się z grupą Unda Da Se, a zresztą razem tworzą bardzo zgraną ekipę. Raperzy z Undy się zresztą w tym utworze pojawiają, a za produkcję odpowiada Misza, czyli sam miły ATZ, ale pod swoim producenckim pseudonimem. Ależ to miło buja, ja się trochę rozruszałam, drodzy Państwo. No to teraz taneczny nastrój, niech pozostanie z nami nieco dłużej. Wizkic i Kese, czyli Dance. Dance, baby, tell him I could dance, baby. Make it dance, baby, let the music in the play, baby. Almost say you could dance, baby, tell him I could dance, baby. You could dance, baby, you could dance. For the vibe I've been up for days, steady chasing the body, concentrate. Anytime I do, whether night or day, I day on my chain. Even on my leg, they go they dance to the bed, they go feel like rain. Cause anything we a drop, then go chop a J. Whether night or day, I day on my J. I day on my J. Kese, kese, kese, kese, kese. Kese, kese, baby, kese, kese. How many times they go tell the person? They don't need to they learn the lesson. Shama ya baby, they be. And they survive anytime we did it. I don't get time, I don't get the patience. Spend the money, plenty. Dance, baby, tell him I could dance, baby. Make it dance, baby, let the music in the play, baby. Almost say you could dance, baby. Tell him I could dance, baby. You could dance, baby. You could dance. So tell me what you wanna do tonight. You know the party no go make sense. If you never did it, make the party come alive. We turn the 02 to 03. My love, bestie, talawa. So baby, tell me why you wanna. She body make you do as you like. Now steady with the bloody canal. Blow some trees, make you feel alright. I don't feel like man, I'm wasted. And I'm feeling reckless. Now we buy like a latest. That's why I'm working on patience. I know the joke on my page. If then they sleep me, they waiting. So we go vibe tonight. Come on, deep in. Kese, kese, kese, kese, kese. Kese, kese, baby, kese, kese. How many times they go tell the person? They know they pay to they learn the lesson. Shama ya baby, they pay. And they survive anytime we did it. I don't get time, I don't get the patience. Spread the money plenty. Kese, kese, kese, kese, kese. Kese, kese, baby, kese, kese. How many times they go tell the person? They know they pay to they learn the lesson. Shama ya baby, they pay. And they survive anytime we did it. I don't get time, I don't get the patience. Spread the money plenty. Dance, baby, tell him I could dance, baby. Make it dance, baby, let the music in the play, baby. Almost say you could dance, baby. Charlie, make a dance, baby. You go dance, baby. You go dance. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu było moje miejsce tam, gdzie codziennie wieszasz płaszcz. Już nie uratuje nas. Więc przecież chciałem odejść stąd. Teraz już ktoś inny trzyma twoją dłoń. Powiedz mi, czy gdyby się dziś kończył świat, mógłby wpaść do ciebie ten ostatni raz. Nie mogę wybaczyć, co zrobiłem nam. Teraz będę sam. Nie powiem tobie nic. Odchodzisz stąd. Nie zrobię z tym zupełnie nic. Odchodzisz stąd. Więc przecież chciałem odejść stąd. Już ktoś inny trzyma twoją dłoń. Będę czekał, aż zrozumiesz. Nie za wiele obiecuję. Jest mi głupio, że próbuję. Będę czekał, aż zrozumiesz, nie za wiele ryzykuję. Jest mi głupio, że próbuję. Kiedy znajdziesz drugiego? Tu, bo moje miejsce tam, gdzie codziennie wieszasz płaszcz. Już nie uratuje nas. Tu, bo moje miejsce tak zostało, gdzie codziennie wieszasz płaszcz. Już nie uratuje nas. Chciałbym już zapomnieć i pozwolić odejść. Chciałbym już zapomnieć i pozwolić tobie odejść. Chciałbym już zapomnieć i pozwolić tobie odejść. Chciałbym już zapomnieć i pozwolić sobie odejść. No nie wiem, co państwo na to, ale w moim odczuciu Nowy Ignacy brzmi naprawdę bardzo dobrze. Coraz więcej eksperymentuje i są to naprawdę ciekawe dźwięki. Jakiś czas temu miałam przyjemność słuchać jego koncertu na festiwalu Great September i miałam takie odczucie, że brzmi trochę jak polski James Blake i nadal przy tym pozostaje. A tak a propos Jamesa Blake'a, ten również wypuścił w świat nowy utwór Like the End i tym utworem zakończymy pierwszą godzinę audycji, ale jakby co, przed nami jeszcze nowe w piątek część druga, więc jeśli są państwo głodni nowości, to proszę na razie nie uciekać. As I separate my cardboard, set my tax aside to fund another war. My spirit wakes up asking if we're spending what we can't afford. Would